13 Melek'ten merhaba. Güncel modern kompozisyon kayıtları arasında gizleneceğimiz bu gecik seçkimize Hollanda sakini Sjors Maas ve Klangriket mahlaslı İsveç sakini Fabian Rosenberg'in işbirliğiyle başladık. 6 sene önce yayınladıkları The Amsterdam Sessions'ın devamını, ilhamını Hiroşima'daki atom bombasından 10 yıl sonra lösemiden vefat eden Sadako Sasaki adlı kız çocuğu ve barışın simgesi haline gelen 1000 adet kağıt turna kuşundan alan Origami Birds ile getiren ikiliden Reg Max Molna kulak verdik. Seçkimize Manchester ile Tokyo arasındaki bir işbirliğiyle devam edeceğiz. Danny Norbury ve Aus mahlaslı Yasuhiko Fukuzono'nun müşterek cello ve piyano kaydı Better Late Than Never'dan Tampopo sonrasında Kanada'ya uzanacağız. Önceki kayıtların aksine merkeze sinti değil piyano doğaçlamalarını oturtan ve tek tabanca değil klasik bir trio ile çalışan Nick Schofield'ın Ambient Ensemble albümünden On Air'i seçtik. Thank you. Sırada Belçikalı besteci Kevin Imbres'in Illuminin projesi var. 2015'te Number One adı ilk albüm için bestelediği parçaları Sigur Rós'un ses mühendisi Birgir Jón Birgisson'a yollayıp cesaret alan, zamanla yüksek profilli birçok müzisyenle birlikte çalışan Imbres, yeni uzun çaları Number Four'da prodüksiyon ve miksaj dahil tüm sorumlulukları bizzat üstlenmiş. Bu çalışmadan Ico At Last'in sonrasında Londralı müzisyen Neil Cowley misafirimiz olacak. 10 seneyi aşkın süre yürüttüğü jazz triosu dağıldıktan sonra ambient, elektronik ve neoklasik seslere merak salan Cowley, albüm aralarında Building Blocks adlı kısa çalarlar yayınlamaya başladı. Bunların 6.sından kulak vereceğimiz eser Sleep Year. Sıradaki konuğumuz Polonyalı müzisyen Christian Maywald'ın Mayforest projesi. Delikanlılık döneminde retina yırtılması sonucu bir gözünde görme yetisini tamamen kaybeden, akabinde gözünü operasyonda aldırmaya karar veren Maywald, yeni teklisi Ablatio'yu fiziksel olarak satın alan sınırlı sayıda kişiye bizzat kullanmış olduğu cam gözlerden hediye ediyor. Bu parçanın akabinde Fransa'ya geçeceğiz ve Petar Kranach'ın solo piyano albümü Seth Cortez'den Enfance'a kulak vereceğiz. Onun da sonrasında pek çok kişinin 20. yüzyılın en önemli fotoğrafçılardan biri olarak tanıdığı, renkli fotoğrafa bir sanatsal ifade mecrası olarak meşruiyet kazandıran 84 yaşındaki Memphis sakini sanatçı William Eggleston'ı misafir edeceğiz. Çocukken bir oyun salonunda bir piyanoya denk gelen ve o zamandan beri taşıdığı müzik tutkusunu 7 sene önce sürpriz bir şekilde Music albümüyle taşlandıran Eggleston, şimdi de 512 kaydıyla ses verdi. Bu çalışmadan Over the Rainbow birazdan seçkimizde yer alacak. Thank you. Seçkimize Japon deneysel besteci Atsuko Hatano ve kemanist Anzu Suhara'dan müteşekkil yaylı ikilisi Triola ile devam ediyoruz. Farazi bir opera olarak kurgulanan Scapegoat kaydından Foghorn sonrasında İngiliz besteci Josh Hill'in The Hillside Project'ine yer vereceğiz. Geçen sene piyanosunu bir yaylı dörtlüsü, sintler ve perküsyon dokunuşlarıyla zenginleştirdiği The Available Light albümünü yayınlayan müzisyen, bu ayda aynı albümün bir kilisede icra edildiği canlı bir kaydını paylaşıyor. Söz konusu çalışmadan Sparkler Dims birazdan Açık Radyo'da olacak. Thank you. Kapanışı ABD'li besteci ve kemanist Jessica Pavone ile yapıyoruz. Fagot üstadı Catherine Young dışında çeşitli kadın yaylı icracıların da katkıda bulunduğu, kadınlar arasında dayanışma ve kadın üretimi temaları etrafında şekillenen, her bir parçası tarihte özgürlükleri kısıtlanmış kadınların kendilerini hür kılmak için yarattığı yeniliklerden ilham alan Clamor kaydında yer alan Nushu Part 1'dan bir kesitle veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. Thank you. Thank you.